zerwał się wiatr. Dziwne uczucie, znów jakby zatrzymał się czas. Bas, gniecie ci łeb, niczym piekielny kas. Dziwna postać, wyłaź się z lasu, to chyba patrz. Jeden park, patrz, drugi park, wy, trzeci. Taka historia to na pewno nie bajka dla dzieci. Czwarty, piąty park, o nie! Cała gromada, turbo brygada. Każdy swoim stylem tu włada. Jada, obiada, ty, co przyszli tu odpocząć. Gdy parchy nadchodzą, to jakby towarowy pociąg. Przejechał po pani, poopowiadaj wujko ciocią. Takiego melanżu nie widział nikt nigdy dotąd. Oto oni, każdy pół pod pazuchą. Kiedy wchodzą na sektor, to w rzekach robi się sucho. W głośnikach leci park, a.k.a. krwawe ucho. Jak słyszysz ten beat, ty stoisz, ziom, lepiej usiądź. Do świata, do samego siebie pewna muzyczna lokata, która wniata w ziemię to tym rok zapada. Wychodzą ze swoich gawraty, łap zapada. Inaczej mówiąc, mam za stery. I do nas padaj, zapraszamy na wspólne party. Będzie napad na twoje jakże ważne burzy. Oj, powiadam, kiedy ruszy to wszystko, zobaczysz widowisko, poznasz całe towarzystwo, to party. Z nimi można oszaleć, a zarazem jak się bliżej pozna siebie odnaleźć. Z przekazem teksty bit zabite, puste jak smalec. Choć razem to różne style, które miażdżą jak walec, ej. Park za parkiem jak pociski. Lecą przejąć parkiet, bo noc długa jak burchiński. Za deko w chłyski pakują walizki. I do rana tańce, ludzie, muzyka, używki. Ciekaw jestem, kto to puka. Chcę wyciągnąć siebie na imprezę, nie do puka. Robią rzeźnie, lubię munga bunga. Uwaga, to lepiej, czego to się lepiej będzie, nie bo dunga. To dopiero pierwsza runda.